सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वेद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी बोलिए। पृष्ठ संख्या 41। हाँ जी। स न मन्येत, किमर्थम पुनरिदम उच्यते, शब्द प्रमाण को लेकर के ये बात क्यों कही जाती है कि दृष्ट और अदृष्ट जो है दो प्रकार का होता है, ये प्रश्न है। विभाग को लेकर के शब्द प्रमाण के विभाग को लेकर के कह रहे हैं, दृष्ट और अदृष्ट अर्थ वाला होता है जो कहा ना, शब्द प्रमाण दो प्रकार का होता है, क्यों दृष्ट और अदृष्ट वाला होने से। तो किमर्थम पुनरिदम उच्यते, ये जो भेद करके दृष्ट और अदृष्ट रूपी भेद करके जो बात कही है, ये क्यों कही जा रही है, तब उसका उत्तर दे रहे हैं। स न मन्येता, वह व्यक्ति न माने, वह व्यक्ति मतलब कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो नहीं माने। दृष्टार्थ एव आप्तोपदेश प्रमाणम, जो दृष्टार्थ जो होता है वही आप्त का उपदेश प्रमाण माना जाए। अगर आप ऐसा भेद करके नहीं बताते तो बाकी दूसरे जो भी व्यक्ति है वो केवल दृष्टार्थ को ही आप्तोपदेश मान लेंगे, क्योंकि वो दृष्ट होता है, कभी ना कभी इसी संसार में वो देख सकता है। क्यों दृष्टार्थ को ही वो आप्तोपदेश के रूप में क्यों मानता है? क्योंकि अर्थस्य अवधारणात्, अर्थ का निश्चय कर लेने से, क्योंकि कभी ना कभी वो अर्थ का निश्चय कर लेता है। निश्चय का मतलब यूं तो शब्द प्रमाण से भी निश्चय होता है, लेकिन वहां बताया था प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रसंग में कि शब्द प्रमाण से सुन करके भी ज्ञान होता है, फिर उसका अनुमान भी कर लेता है, फिर उसके बाद प्रत्यक्ष करता है तो उसको पूर्ण निश्चय होता है, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण बलवान होता है। तो यहाँ पूर्ण निश्चय को लेकर के यहाँ बात कही जा रही है, अर्थस्य अवधारणात्, अर्थ का वो पूर्ण रूप से निश्चय कर लेने से। प्रत्यक्ष करके जब पूरा निश्चय कर लेता है तब वहाँ कोई भी उसको संशय विकल्प या कोई भ्रांति कुछ नहीं रहता है, क्योंकि प्रत्यक्ष होने से। और अदृष्टार्थोपि प्रमाणम, अदृष्ट को भी प्रमाण मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? अर्थस्य अनुमानादिति, क्योंकि अदृष्ट अर्थ का अनुमान होता है, अनुमान से उसका ज्ञान हो जाता है। यानी आप्तोपदेश के द्वारा जब बोला जाता है कि किसी ने कहा कि आपको स्वर्ग की इच्छा हो तो हवन करो और ऐसा ऐसा कर्म करो जिससे कि आपको स्वर्ग मिलेगा, ऐसा किसी आप्त ने बोला है, तो उसका वो अनुमान कर लेता है, उसको सुन करके आप्तोपदेश का जो ज्ञान तो हो गया उसको, पर उसके आधार पर अनुमान भी करता है। वो क्या अनुमान करता? देखो मेरा जन्म तो बुग्गी झोपड़ी में हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो भी जैसा भी मैं रहता हूँ, जो भी मेरे को साधन उपलब्ध है, और एक आदमी को महल में जन्म मिल रहा है और वहाँ पर उसको सब कुछ साधन है, गाड़ियों में घूम रहा है, उसको जो सुख साधन उसको जो मिले हुए है, उससे वो अनुमान करता है कि अगर इसको ऐसा मिला है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, वो कारण कर्म है। तो वो इस तरह का अनुमान करके वो समझ लेता, जैसे इस आदमी को ऐसा ऐसा जन्म मिला, किसी ना किसी आधार पर मिला उसको, और मेरे को ऐसा जन्म मिला, मेरे को भी किसी ना किसी आधार पर ऐसा जन्म मिला, अगर मैं आप तो व्यक्ति जो कह रहा है कि ऐसे ऐसे अच्छे कर्म करो जिससे आपको स्वर्ग मिलेगा, तो मेरे को निश्चित रूप से मिल सकता है क्योंकि वह स्वर्ग के पीछे ये कर्म कारण है, ठीक है ना। तो वो उस अदृष्ट का भी अनुमान से समझ लेता है व्यक्ति। तो अदृष्ट को भी शब्द प्रमाण माना जाए इसलिए यहाँ पर ये भेद करके बताया गया, नहीं तो अगर नहीं कहते तो फिर वो दृष्टार्थ को ही शब्द प्रमाण मान लेता, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, हाँ एक आपका हो गया जी। हाँ जी बोलिए। नीचे से तीसरी लाइन। हाँ जी, अस्य आत्मनः इदम शरीरम, इस आत्मा का ये जो शरीर है जिस शरीर के बारे में बताया जा रहा है, तो अस्य का मतलब आत्मा के लिए है। आत्मा का शरीर, आत्मा जिसको धारण कर रहे हैं। हाँ जी, और किसका तो ये प्रश्न जो किया जा रहा था कि दुख को समझाने के लिए कि दुख किसको कहा जाता है, तो जो अनुकूल जो सुख आपको मिल रहा है उस सुख का ना मिलना, उस सुख की अनुभूति का ना होना ही क्या दुख है, ये प्रश्न था। तो कहते हैं नहीं है, किम तर्री, फिर क्या है दुख, दुख क्या होता है, वास्तव में दुख कोई चीज है, जैसे सुख एक चीज है ऐसे दुख भी कोई चीज है क्या, तो कहते हैं हाँ दुख भी एक चीज है। जन्मना एव इदम स सुख साधनस्य दुखानुषंगात, जन्मना एव, जन्म से ही इदम इदम सुखम प्राप्नोति, कैसे मिलता है, स सुख साधनस्य, सुख और सुख के साधनों के साथ साथ वो मिलता है, इसलिए सुख और सुख के साधनों के साथ दुख अनुषंगात, दुख का अनुषंग होने से, अनुषंग का मतलब जुड़ा हुआ होने से, दुख सुख के साथ जुड़े हुए होने के कारण से, दुखेन दुख से अविप्रयोगात, दुख से वो छुटकारा प्राप्त नहीं करता, वो यानी दुख से छूट नहीं सकता, दुख उससे अलग कभी नहीं हो सकने के कारण से, विविध भादना योगात, विविध प्रकार के दुखों का योग उस व्यक्ति के साथ होने से दुखमिति, उसको दुख अवश्य मिलता है और ये जगत दुखमय ही है। इसलिए समाधि भावनम उपदिश्यते, समाधि लगाने की भावना का उपदेश करते हैं, यानी समाधि लगाने के लिए कहा जाता है, उपदेश किया जाता है कि समाधि लगाओ योग करो ऐसा, ठीक है। भोगो बुद्धि ही, क्या मतलब जी इसका, कहा जाता है मतलब यहाँ भोग क्या, भोग का अर्थ क्या है, भोगो बुद्धि कहा, इसका मतलब क्या है, अच्छा तो यहाँ मतलब भोगो बुद्धि कहा ना, तो इस भोग का मतलब क्या है, भोग का मतलब विषय कैसे होगा, भोग का अर्थ ही बुद्धि है और बुद्धि का मतलब ज्ञान। अच्छा हाँ जी, आप बताइए भोगो बुद्धि का मतलब क्या है। मतलब भोग का मतलब यहाँ भोगो बुद्धि का, भोग को ही बुद्धि बताया, यानी अनुभूति को ही यहाँ पर बताया गया, यानी भोग का मतलब अनुभूति और वो अनुभूति क्या है, बुद्धि ज्ञान, तो भोग को ही बुद्धि बताया यहाँ पर, ये ठीक ही बता रहे हैं, लेकिन जो बता रहे उस बताने में अपने आप को विश्वास है ही है नहीं, ये भी तो समझना चाहिए ना। तो भोगो बुद्धि का मतलब है, भोग का मतलब बुद्धि, भोग को ही बुद्धि कहा जाता है, ये शब्दार्थ है। और बुद्धि क्यों है, क्योंकि जो भोग होता है वो भोग में क्या होता है, आपको अनुभूति होती है, चाहे वो सुख की अनुभूति है या दुख की अनुभूति है, तो सुख दुख की जो अनुभूति रूपी भोग है उसी को बुद्धि कहा है। हाँ जी, शरीरेन्द्रिय अर्थ बुद्धि सुख वेदना नाम निर्वृत्ति कारणम प्रवृत्ति दोषाश्च। सुमेश जी, ठीक है। निरंजन जी, तत्र आत्मा सर्वस्य दृष्टा सर्वस्य भोक्ता सर्वस्य सर्वानुभावी, इसका अर्थ बताइए। तत्र आत्मा सर्वस्य दृष्टा, सब सुख दुख का दृष्टा, सर्वस्य भोक्ता, सब सुख दुख का भोग करने वाला, सर्वज्ञ सर्वानुभावी, तो सर्वज्ञ है और सर्व अनुभव करता। सर्वज्ञ का मतलब सब जानता है, सब क्या मतलब। अच्छा, और सर्वानुभावी, सर्वानुभावी प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, तो ये बोला ना, सभी सुख दुखों को प्राप्त करने वाला है, सभी सुख दुखों को अनुभव ज्ञान करने वाला है, यानी जानने वाला है। सुख दुख, सुख को सुख के कारणों को, दुख को दुख के कारणों को, सबको जानता है, इसलिए सर्वज्ञ है। सबका मतलब सुख और दुख और उनके कारणों को, और सर्वस्य भोक्ता, सबको भोगता है, सुख को और दुख को, इन सबको भोगता है, और सर्वस्य दृष्टा, सुख और दुख को, इन सबको देखता है, चाहे सुख को देखता है, सुख के कारणों को देखता है, दुख को देखता है, दुख के कारणों को देखता है, चार ही चीज है, सुख सुख के कारण, दुख दुख के कारण, इन चारों को देखने वाला, इन चारों को भोगने वाला, इन चारों को जानने वाला, इन चारों को प्राप्त करने वाला, यह है आत्मा। भोक्तव्य इंद्रियार्था, हाँ जी राजेश जी, ये भोक्तव्य इंद्रियार्था का मतलब क्या? विषयों को इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है। विषयों को इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है, ये तो ठीक बात है, इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगा जाता है। भोक्तव्य का मतलब भोगने योग्य है, वो कौन है भोगने योग्य? भोगने योग्य तो हो गया भोक्तव्य का अर्थ, हाँ ये बोलो ना, डरो मत। तो इंद्री के जो अर्थ है, इंद्रियों के जो विषय है, वो भोगने योग्य हैं, ठीक है। फलम, हाँ जी, सुख और दुख के साधन, और सुख दुख नहीं, अच्छा हाँ जी, दुखमिति न इदम अनुकूल वेदनीय, यहां से प्रभाकर जी दुख के बारे में बता रहे हैं, दुखमिति न इदम इदम अनुकूल वेदनीय सुखस्य प्रतिदेह व्याख्यान, ये अनुकूल वेदना वाले सुख का केवल विपरीत नहीं है, तो किम तरी फिर क्या है, जन्मना एव इदम ससुख साधनस्य दुखानुसंगात, के जन्म से ही यह सुखों के साधन सहित, सुखों के साधन सहित जो साधनों सहित जो सुख है उसका दुख में मिला हुआ होने से, दुख मिश्रित है वो, तो दुखेन अभिप्रयोगात, दुख के न छूटे हुए होने से, विविध बाधना योगात, और विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताओं के योग से, दुखम ही दुख है, समाधि भावना उपदिश्यते, और समाधि भावना के लिए इसका उपदेश किया जाता है। हाँ जी, यहीं से आगे चलते हैं। हाँ जी, इदम जो है, हाँ, जन्मना एव इदम, हाँ, इदम को क्या ले गया, दुख दुख दुख को समझा रहे हैं ना, जन्मना एव इदम दुखम भवति, जन्म से ही ये दुख मिलता है व्यक्ति को, कैसे मिलता है, सुख सुख और सुख के साधनों के साथ साथ मिलता है, इसलिए दुखानुषंगात, दुख उसके साथ जुड़ा हुआ होने से, किसके साथ, सुख के साथ, दुखेन अविप्रयोगात, दुख से वो सर्वथा विमुक्त ना होने से, दुख से रहित ना होने से, कौन सुख, इसलिए विविधा विविधा बाधना योगात, नाना प्रकार के दुखों से युक्त वह सुख होने से दुखमिति, वो सुख भी दुख ही है। समाधि भावनम, इसलिए समाधि की भावना करने के लिए यानी समाधि लगाने के लिए उपदिश्यते, उपदेश किया जाता है। जब उपदेश किया जाता है तो जिन जिन को उपदेश किया जाता है उनमें से कोई व्यक्ति समाहितः, समाहितो भावयति, समाहित होकर एकाग्र होकर भावयति, वो भावना करता है यानी समाधि लगाता है। समाहितो भावयति, समाहित होकर व्यक्ति वो भावयति, समाधि लगाता है। एकाग्र, एकाग्रतः, एकाग्रतो भूत्वा, ऐसा करके एकाग्र होकर, समाहित का मतलब है एकाग्र होना, एकाग्र होने से, ये पंचमी विभक्ति, वैसे समाहितः एकाग्र होने से भावयति, इसका अभिप्राय है एकाग्र होकर के वो फिर भावना करता है यानी समाधि लगाता है। भावयन भावयन निर्विद्यते, समाधि लगा करके वो निर्विद्यते, अनासक्त होता है। समाधि लगाने से उसको पता लगता है कि वास्तविकता क्या है, संसार की वास्तविकता क्या है, ये समाधि लगाने पर ही पता लग पाता है। तब वो निर्विद्यते, इस संसार से जो है विमुक्त हो जाता है यानी अनासक्त होता है, संसार के प्रति उसका आकर्षण नहीं रहता है। निर्विन्नस्य वैराग्यम भवति, हाँ जी वैराग्यम, वो ऊपर आई की मात्रा छूट गई है, मिसप्रिंट है। निर्विन्नस्य, निर्विन्न हुए हुए व्यक्ति को यानी अनासक्त हुए व्यक्ति को वैराग्यम भवति, वैराग्य हो जाता है। जब संसार से आसक्ति नहीं रही तो फिर उसको वैराग्य हो जाता है, आसक्त होने पर ही वैराग्य नहीं होता व्यक्ति को। जैसे ही अनासक्त होता है, संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, कोई लालसा, कोई तृष्णा नहीं रहती है, तब ऐसे निर्विन्न व्यक्ति को, ऐसे अनासक्त व्यक्ति को वैराग्यम भवति, वैराग्य हो जाता है। निर्विन्नस्य, निर्विन्न, निर्विन्न का मतलब है आसक्ति रहित, अनासक्ति। विरक्तस्य अपवर्गः इति, जब विरक्त हो जाता है, वैराग्यवान होता है, तो वैराग्यवान व्यक्ति को अपवर्गः, अपवर्ग प्राप्त होता है। स्पष्ट हो रहा है जी? समाधि की भावना के लिए उपदेश किया जाता है तो समाहित व्यक्ति को समाधि लग जाती है, समाधि लगने से अनासक्ति आती है, अनासक्त व्यक्ति को वैराग्य होता है और वैराग्य से अपवर्ग की प्राप्ति होती है। हाँ जी, समाधि लगाने के लिए वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसा है, वैराग्य अनेक प्रकार का होता है यानी वैराग्य की मात्रा का अंतर होता है, ठीक है ना। आपको भी वैराग्य है इसलिए यहाँ आकर के पढ़ रहे हैं आप, नहीं तो वहां संसार में पढ़ते। कुछ तो वैराग्य मिला है आपको, मतलब कुछ वास्तविकता। वैराग्य का मतलब क्या है? यथार्थ बोध होना कि मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, इसका पता लग गया ना, मेरे को क्या ग्रहण करना चाहिए ये आपको पता लग गया, और क्या त्याग करना चाहिए ये भी पता लग गया, तो आपको भी वैराग्य हुआ, तो उस वैराग्य से फिर आकर के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में जो वैराग्य होता है वो समाधि को प्राप्त कराने वाला वैराग्य नहीं होता है, उसके उससे निचला वैराग्य होता है, उस निचले वैराग्य से वो अनासक्त हो जाता है व्यक्ति, ठीक है। समाधि की बात संप्रज्ञा, समाधि ले लो आप, हाँ तो ये वैराग्य, अपर वैराग्य, ऐसा ही यहाँ अपरिवैराग्य भी मान सकते हो, परिवैराग्य भी मान सकते हो, तो स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। तो एकदम परवैराग्य भी नहीं होता किसी को, पहले अपरवैराग्य होगा उसके बाद परवैराग्य होगा, और फिर वैराग्य में भी वैराग्य का स्तर भी होता है। ये एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, यानी कुछ वैराग्य हुआ उस वैराग्य से आपको एकाग्रता मिली, ठीक है ना, जितना वैराग्य उसके आधार पर वैसा वैसी एकाग्रता, फिर जैसी एकाग्रता मिली उस एकाग्रता से और अधिक वैराग्य होगा, फिर वैराग्य से फिर आप और अधिक एकाग्र हो जाएंगे, फिर उससे फिर और अधिक वैराग्य होगा संसार के प्रति। तो जैसे जैसे आपको विवेक होता जाएगा वैसे वैसे आप अनासक्त भी होते जाएंगे। समाधि लगाने के लिए ये आवश्यक नहीं कि मूल रूप से अनासक्त है। क्या क्या? मूल रूप से अनासक्त व्यक्ति ही समाधि लगा सकता है, ये आवश्यक नहीं? पूर्ण रूप से का मतलब जो वैराग्य का जो स्तर है ना, जैसे अपर वैराग्य को पूर्ण रूप से ही वैराग्य, पूर्ण रूप से ही अनासक्त कहेंगे, लेकिन वो पूर्ण रूप से अनासक्त किसी दृष्टि को ध्यान में रख करके, केवल संसार को ध्यान में रख करके देखेंगे तो पूर्ण रूप से अनासक्त हुआ तभी संप्रज्ञा समाधि लगता है, लगती है। फिर संप्रज्ञा समाधि लग गई उसके बाद भी उसके अंदर कुछ ना कुछ रहता है, और वो कुछ ना कुछ क्या रहता है, वो संप्रज्ञा समाधि के जो विषय होते हैं उनके प्रति उसका प्रेम रहता है। वैसा मिथ्याजान नहीं होता जैसा और लोगों में होता है, लेकिन एक सूक्ष्म रूप से उनके साथ भी जुड़े हुए रहता है, उनको लगा के रखना चाहता है। जैसे एक आदमी साधक है, बहुत अच्छी साधना करता है वो, मतलब उपासना भक्ति उसमें बहुत रुचि है उसको, ठीक है, उस आदमी को कहा जाए ना जी आप एक काम करिएगा, एक आपत्ति आई आप चलिए हमारे साथ, अभी चलना है अपने को, ठीक है ना, उपासना का समय हुआ है और उस समय उसको हमने कहा कि एक आपत्ति आ गई चलिए हमारे साथ, वो चलना नहीं पसंद करता है क्योंकि उसकी आसक्ति रहती उसके प्रति, उपासना के प्रति, यद्यपि अच्छी बात है वैसी आसक्ति नहीं है जैसे लौकिक व्यक्तियों में जैसी आसक्ति होती है, किसी को खाने में, किसी को देखने में, किसी में ऐसी जो आसक्ति, वैसी आसक्ति नहीं है, लेकिन उपासना करना चाहता, उसको त्याग करना नहीं चाहता, उसको छोड़ना नहीं चाह सकता चाहता, तो उसके प्रति एक प्रकार अलग प्रकार की आसक्ति है, वो एक अलग प्रकार की आसक्ति है। ठीक इसी प्रकार से जिसने संप्रज्ञा समाधि प्राप्त की है तो उसको संप्रज्ञा समाधि के जो जो विषय उसको प्राप्त हो गए, यानी जिन जिन का वो साक्षात्कार किया उनसे युक्त रहना चाहता है, उसी से बड़ा अच्छा लगता है उसको, ठीक है। संसार से कोई रुचि नहीं है संसार के प्रति, संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, उनसे बिल्कुल अलग अटके ही रहता है, लेकिन जो संप्रज्ञा समाधि के विषय है उनसे जुड़ा रहता है। जब उनसे जुड़ा रहता आगे चल करके उसको लगता है कि यही तो मेरा उद्देश्य नहीं है ना, इससे आगे तो भी बढ़ना पड़ेगा मेरे को, तो फिर उसको ईश्वर दिखता है, तो ईश्वर को ध्यान में रख करके इसको भी छोड़ना पड़ता है, तब उसको पर वैराग्य होता है। नहीं, वहां जब पर वैराग्य होता है वहां आसक्ति उस तरह की आसक्ति नहीं, यहाँ पर तो है ना, ईश्वर की तरफ। पहले सुनो आसक्ति का मतलब, यहाँ आसक्त जो है वो लगाव जो है ना अच्छी चीज के साथ भी जुड़े रहना है, अच्छी चीज के साथ भी जुड़े रहना है, तो उस अच्छी चीज के साथ जुड़े रहने का भी एक बहुत सूक्ष्म स्तर है, ठीक है ना, उस सूक्ष्म स्तर से भी वो हट जाता है तब तो किसी भी प्रकार का नहीं रहता वहां पर, फिर वहां पर ईश्वर के साथ जब जुड़ जाता है वहां आप ये नहीं कह सकते यहां पर भी उसको राग होता है, वहां राग नहीं होता है, क्योंकि परवैराग्य का मतलब यह है कि सर्वथा वैराग्य। जब विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है ना, तो विवेक ख्याति का मतलब है सत्व पुरुष अन्यता ख्याति को विवेक ख्याति कहते हैं, तो दोनों का पृथकत्व ज्ञान, जड़ और चेतन का जो पृथकत्व ज्ञान है उसको सत्व पुरुष अन्यता ख्याति कहते हैं। तो जब परवैराग्य उसको होना था तो उसको उसके लिए कहते सर्वथा विवेक ख्याति कहते उसको, सर्वथा विवेक ख्याति का मतलब है पूर्ण रूप से विवेक ख्याति हो रही होती वहां पर, वहां अज्ञान का लेश मात्र भी गंध नहीं रहता, तो फिर वहां ईश्वर के प्रति उसका वो आसक्ति वो राग ऐसा हो ही नहीं सकता वहां पर, ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, समाधि शब्द आया है, ये दुखम की समाधि भावना मुपदिश्यते, ये मतलब योग दर्शन वाली समाधि ना, मुझे जैसा लग रहा है ये दुख है ऐसी समाधि, मतलब समाधान कर लेता है, दुख है दुख। नहीं, समाधान अर्थ भी ले सकते हैं, पर यहाँ उसी ओर संकेत है, समाधि की ओर संकेत है। आगे जो ऐसा लिखा है ना, क्रम लिखा है आगे, समाहित तो भावयति, जो समाहित तो होता है, जो निश्चय कर चुका होता है, वो भावयति। ऐसा है, पहले मेरी बात को सुन लो, क्योंकि ये जो विषय है ना, इस विषय में अंतर इतना होता है कि बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। पूर्ण एकाग्रता की प्राप्ति से समाधि लगती है, जो एकाग्र अवस्था है ना, एकाग्र अवस्था की प्राप्ति होने पर समाधि लगती है। तो वहां जो कार्यकारण संबंध है वो केवल 19-20 का अंतर है, क्योंकि पूर्ण एकाग्रता अपने आप में समाधि है, फिर भी उसको कारण बताया जा रहा है और एक को कार्य बताया जा रहा है। वैराग्य जो होता है, विवेक होने पर वैराग्य होता है, ठीक है ना। विवेक और वैराग्य अलग चीज नहीं है। विवेक का मतलब क्या है? ज्ञान है। और वैराग्य क्या होता है? वो भी ज्ञान है, दोनों ही ज्ञान है। इसलिए योग दर्शन में वेद व्यास स्पष्ट करते हैं, ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वही तो वैराग्य है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा का मतलब है पूर्ण ज्ञान। पराकाष्ठा उसको कहते हैं जहां सीमा आ जाती, इसके आगे कुछ नहीं है, अंतिम सीमा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, इसको देखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक है जो स्थान है हमारे पास, स्पेस है, यहां से लेकर यहां तक, इसके आगे कुछ है क्या? है नहीं, बस इतना ही स्थान है। और आप यहां पर खड़े हैं, यहां पर खड़े हैं, ये सारा विवेक कहलाता है, यहां तक खड़े, ये सब विवेक है, ठीक है ना। अब जब वो विवेक जब पूरा हो जाता है, यहां तक होता है, तो उसी को वैराग्य कहते हैं। तो अब यहां पर आप खड़े हैं, इसको भी विवेक कहते हैं। इस विवेक से जो वैराग्य होता है वो एक निचले स्तर का वैराग्य होता है। फिर यहां से लेकर के यहां खड़े हैं, यहां से लेकर यहां खड़े हैं, प्रतिशत के रूप में देखो आप, 30% में खड़े वो भी विवेक है, 40% में आप खड़े वो भी विवेक है, और 50% में खड़े वो भी विवेक है, 60% पर खड़े वो भी विवेक है, हाँ समझ में आ रहा है ना, और 80% पे खड़े वो भी विवेक है, 90% पर खड़े वो भी विवेक है, 99% पर खड़े वो भी विवेक है। पर उस विवेक से वैराग्य भी होता है, उस वैराग्य में इस वैराग्य में बहुत अंतर होता है। तो वो थोड़ा सा अंतर है, 19-20 का अंतर है। एकाग्र अवस्था जो प्राप्त होती है, तो उस एकाग्र अवस्था में जो कुछ भी आपको समझ में आता है वो विवेक के रूप में उसको मान लिया, उसकी जो परिणति है, मतलब विवेक हुआ उसके बाद तुरंत समाधि, तो वो 19-20 का अंतर होता है। नहीं तो आप कार्यकारण संबंध लगा नहीं सकते आप वहां, वो थोड़ा सा आगे पीछे करके ही आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे ही यहां पर समझना, ठीक है। तो समाई तो भावयति का मतलब है एकाग्र होकर के समाधि लगाता है, एकाग्र अवस्था की प्राप्ति में ही समाधि लगती है। फिर भावयन निर्विद्यते, जब समाधि लगाता है उसको पता लगता है वास्तविकता। तो जिसके लिए मैं जी रहा था वो तो ये है, ये समाधि, समाधि में मेरे को जो बोध हुआ, जो साक्षात्कार हुआ, यथार्थता तो ये है, मैं किस संसार के पीछे लगा था, इसलिए उससे अनासक्त हो जाता है संसार के प्रति। तो भावयन निर्विद्यते, अनासक्त हो जाता है। और निर्विन्नस्य वैराग्यम, जब निर्विन्न हो जाता है, अनासक्त होता है, तो उसको पूरा वैराग्य होता है। जब पूरा वैराग्य होता है तो उस पूरे वैराग्य वाले व्यक्ति को अपवर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा। तो यहाँ समाधि से केवल समाधान मात्र नहीं है, समाधि से यहाँ पर समाधि वास्तविक समाधि है। समाधि शब्द का अर्थ समाधान भी होता है, मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर यहाँ समाधि से केवल समाधान नहीं है, यहाँ समाधि का मतलब समाधि है, नहीं तो ये अपवर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। क्रम नहीं जुड़ रहा जी, कौन सा क्रम नहीं जुड़ रहा है आपको ये बताइए। ये समाधि भावनम उपदिशते, ये समाधि भावनम से क्या अर्थ निकाल रहे हैं आप? समाधि मतलब दुख है, ये निश्चय करने के लिए इसका उपदेश दिया जा रहा है। नहीं, इसका ये अर्थ नहीं है। समाधि भावनम उपदिशक मतलब समाधि लगाने के लिए, ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए, आत्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाली जो समाधि है उसका उपदेश किया जाता है, उसके लिए उपदेश। हाँ, उसको लगाने के लिए उपदेश किया जाता है। आगे समाहिता शब्द है, ये इसी के लिए है कि जो ये समाधि लगा चुका है। नहीं नहीं, समाहित का मतलब है एकाग्र होकर के भावयति, समाधिम भावयति, ऐसा है। ऊपर कहा दुखमिति समाधि भावना उपदिष्टते, दुख है ये समाधि भावना के लिए बताया गया है, समाधि लगाने के लिए। हाँ, ठीक है। समाधि तो जो समाधि लगा चुका है। नहीं नहीं नहीं नहीं, समाधि तक मतलब समाधि लगा चुका ऐसा नहीं है। क्रम चल रहा है, क्या क्रम चल रहा है? क्रम चल रहा है, पीछे बताया समाधि भावना उपदिष्टते, समाधि भावना के लिए दुख ये उपदेश दिया गया है। फिर कहा समाहित तो भावयति, जो समाहित हो चुका है। दोनों का अर्थ एक ही है। अच्छा, समाधि मतलब समाधि लगा चुका। फिर भावयति, भावयति मतलब यही तो क्रम नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, इसलिए तो क्रम तो आपको नहीं बन पा रहा है। आप अपने ढंग से सोचेंगे तो नहीं बन पाएगा। दूसरे मतलब मैं जो सोच रहा हूँ उससे थोड़ा ठीक सा लग रहा है, मुझे ठीक सा लग रहा है, गलत हो सकता है। क्या ठीक सा लग रहा है आपको? मुझे लग रहा है कि मतलब ये जो दुख के बारे में बताया गया है, दुख क्या है? ये बताया गया समाधि भावना, समाधान करने के लिए, तो दुख है ऐसा निश्चय करने के लिए ये उपदेश दिया गया है। कहाँ कहाँ दुख है, कहाँ सुख है, इसका निश्चय करने के लिए। ऐसा निश्चय होने पर समाहि को भावयति, उसकी भावना करता है, भावयन निर्विद्यते, फिर उससे खिन्न हो जाता है, जो दुख है उस दुख से परेशान हो जाता है। आगे निर्विण्णत्से वैराग्यम, और जिससे उससे परेशान हो जाता है, खिन्न हो जाता है, तब उसको वैराग्य होता है उस दुख के प्रति। और विरक्तस्य अपवर्ग, ऐसे वैराग्य वाले व्यक्ति को अपवर्गी प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं ये जो वैराग्य हो रहा है आप पर वैराग्य को लेकर क्या वर्त कर रहे हैं और क्या, क्योंकि अपवर्ग उसको मिलता है जिसको पर वैराग्य होता है, और पर वैराग्य से पहले अपर वैराग्य भी होता है। जी, हम इसको योग दर्शन से जोड़ करके देख रहे हैं। योग दर्शन से इसलिए जोड़ना है क्योंकि समाधि की जहाँ चर्चा आएगी, समाधि लगाने की जहाँ बात आएगी, तो आप तंत्रांतर में जाकर के वहीं से लेना पड़ेगा। वो मैं समझ रहा हूं। जब आप समझ रहे हैं तो उसी को समझ लो ना। यहाँ शब्द आने मात्र से हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि योग दर्शन में समाधि की परिभाषा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ प्रसंग यही है। जब अपवर्ग की बात निश्चय इस तरह करेंगे, जब अपवर्ग की बात कर रहे हैं, वैराग्य की बात कर रहे हैं और समाधि की भावना की बात कर रहे हैं, तो और कौन से समाधि लेंगे आप? अब ये बताओ, शाब्दिक अर्थ यही है, समाधि तो समाधि है, समाधान भी होता है। यहाँ योगिक रूढ़ी अर्थ ले लिया जाता है, योगिक अर्थ नहीं है। योग दर्शन में जो समाधि शब्द है वो पारिभाषिक शब्द है, उसकी एक विशेष परिभाषा की गई है। अब उसी परिभाषा के अंतर्गत ही यहाँ पर लेना होता है, इसलिए वहाँ की यदि अर्थ ले रहे हैं तो क्रम नहीं जुड़ रहा है। और ये सब जुड़ता है, सब जुड़ता है। आपको आपको आप संप्रज्ञा समाधि असंप्रज्ञा समाधि दोनों को ध्यान में रखेंगे तो सारा क्रम जुड़ जाएगा। समाधि की समाधि लगाने के लिए उपदेश किया जाता है, तो जब समाधि लगाने के लिए उपदेश किया जाता है तो व्यक्ति समाहित हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। उसके लिए एकाग्रता को लाना पड़ता है, जब एकाग्रता लाएगा तब समाधि लगाएगा। मतलब दुख का निश्चय करके पहले एकाग्रता लाता है और फिर समाधि। ऐसा है, दोनों आपस में कार्य कारण होता है। जो कारण बन रहा वो कार्य भी बनता है, जो कार्य बन रहा वो कारण भी बनता है, इसलिए इसकी चिंता मत करो। कार्य कारण तो ज्ञान जो है दोनों बनता है, कार्य भी बनता है कारण भी बनता है, और समाधि जो है कार्य भी बनता है और कारण भी बनता है, तो बनता है तो फिर वो समझ लो ना उसके लिए क्या समस्या आ रही है। पहले यहाँ समाधि लग रही है, फिर इतनी सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर जाके। हाँ, तो पहले समाधि लग रही तो समाधि केवल बताया, समाधि लगती है और वो कैसे लगती, फिर उसके बाद प्रक्रिया बताइए। तो पहले समाधि लगाने के बारे में बताया, एक को बोलने दो, इनको बोलने दो। पहले बताया कि मतलब समाधि लगती है तो ये प्रक्रिया चलती है, भावयति भावयन निर्विद्यते निर्विण्णस्य, फिर तब जाकर के वैराग्य होता है। पहले समाधि लग जाती है फिर जाकर के वैराग्य होता है। ऐसा है, समाधि लगती है वो तो है ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो समाधि लगती है वो समाधि अलग अलग प्रकार की समाधि लगती है, समाधि एक प्रकार की नहीं है, समाधियां तो अलग अलग प्रकार की है और एक दूसरे के कारण भी बनते हैं। तो यहाँ पे कौन सी, कोई भी समाधि मान लो आप, साधारण समाधि मान लो, वैराग्य, वैराग्य से वैराग्य, जिस तरह दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, यहाँ पर वैराग्य प्राप्त होता है, उस वैराग्य से अपवर्ग प्राप्त होता है, तो यहाँ जो वैराग्य बता रहे हैं ये वैराग्य पर वैराग्य मान लो। हाँ जी, इसमें क्या होता है, क्या होता है पर वैराग्य, क्या होता है परिवार, वैराग्य क्या होता है, मतलब उस परिवार से क्या लेना है आपको, बस ये समझ लो पर वैराग्य होता है। आपको क्या पता करना है ये बताइए, क्या पता करना है आपको, यही पता करना है वैराग्य होता है, वैराग्य के बाद जो है सम अपवर्ग की प्राप्ति होती है। तो अरे वैराग्य, यही तो मैं आपको समझ रहा हूँ ना, आप क्या है, सीधा आकर के न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना, तो उसको और भी समझना पड़ेगा ना आपको, और भी समझ लो। और या तो आप बताने वाले के प्रति विश्वास नहीं रखते हैं, आप अपने अपनी बात को सामने रख रहे हैं। अपनी बात को सामने तब रख सकते हो जब आपको पूर्वापर के बारे में सब पता हो, आपको योग के बारे में पता हो, आप सांख्य के बारे में पता हो, वैशेषिक के बारे में पता हो, जब उन सबको पता हो, उनको समझते हुए फिर आप अपना पक्ष रख सकते हैं। उन सब पक्षों के बारे में आपने पढ़ा नहीं अभी पूरा, केवल सुना होगा, ठीक है ना, उतने आधार पर अपने पक्ष को नहीं रख सकते आप। जब आपको बताया जा रहा है उस पर आपका मन नहीं है, आप जो सोच रखा है आप अपने मन को उसी में लगा रहे हो, तो कैसे समझ पे आएगा। जब आपको ये समझना है समाधि भावनम उपदिश्यते, तो इसका अर्थ यह है कि समाधि लगाने के लिए उपदेश किया जाता है, केवल यहाँ समाधान करने के लिए उपदेश नहीं कर रहे। समाधि का अर्थ यहाँ समाधान मात्र नहीं है, यहाँ समाधि तो वो योग दर्शन वाली जिस समाधि को कहते हैं उसी समाधि की ओर संकेत है। और फिर कहा जा रहा है समाहितो भावयति, समाहित होकर के एकाग्र होकर के फिर वो समाधि लगा देता है। जब समाधि लगाता है तब उसको स्पष्ट होता है कि समाधि में मेरे को जो प्राप्त हुआ वो क्या है, और जो संसार के प्रति मैं जो आकृष्ट हो रहा हूँ वो क्या है। उसको जब दोनों का पृथकत्व का पता लग गया तब उसके लिए वो बिल्कुल अनासक्त होता है संसार के प्रति, ठीक है। और वो अनासक्ति जो है वो समाधि लगाने से पहले भी होता है, पर वो अनासक्ति सामान्य अनासक्ति होती है, जैसे मैंने आपको इनका उदाहरण दे करके बताया। जिसको समाधि भी नहीं लगी हो उसको भी अनासक्ति होती है, उतने मात्र से उसको उस स्तर वाला समाधि नहीं कह सकते। समाधि लगाने से पहले भी अनासक्ति होती है, वो अलग प्रकार की अनासक्ति होती है। समाधि लगने के बाद में फिर जो अनासक्ति होती है वो बिल्कुल अलग प्रकार की अनासक्ति होती है, वो प्रत्यक्ष अनासक्ति होती है, ठीक है। चले हम आगे, आपको क्या कहना है। हाँ जी, ठीक है, नहीं वो वहां से क्रम नहीं ले रहे, वो वहां से नहीं ले रहे। हाँ जी, आपको क्या कहना है। समाधि भावना उपदिश्यते से क्रम ले रहे, वहां से क्रम कैसे चला सकते। केवल वो बताया कि समाधि लगाना चाहिए, बस ये उपदेश बताया आपको। अब प्रक्रिया बता रहे हैं, समाहित हो भावयति, जो समाहित हो चुका है पहले एक चीज बता चुके हैं। नहीं नहीं, आप समझ नहीं सकते, आप अपनी बात को आगे रख करके चलते, सामने वाले की बात को सुनना नहीं चाहते आप। जब आपको बताया जा रहा है समाधि भावनम उपदिश्यते, समाधि लगाने के लिए उपदेश दिया जाता है, बस यहीं तक रहो आप। अब वो कैसा उपदेश, वो कैसे समाधि लगाता है उसकी प्रक्रिया बताए। समाहित होकर के वो फिर समाधि लगाता है, यानी एकाग्र होकर के समाधि लगाता है। समाधि लगाने के कारण से उसको अनासक्ति होती है, उस अनासक्ति से उसको वैराग्य होता है, वैराग्य उच्च स्तर का वैराग्य यहाँ पर, फिर उस वैराग्य के कारण से उसको अपवर्ग की प्राप्ति होती है। समाहित होकर के एक भावयति, भावना करता है, वो भावना क्या है, समाधि। आप शब्दार्थ आप क्या लेंगे यहाँ, भावयति का मतलब क्या, क्या भावना करता है, दुख की भावना किसमें दुख है, कैसे भावना करता है, काल्पनिक भावना करता है, नहीं है वास्तविक भावना करता है। क्या भावना, उसको समझाओ ना, कैसे भावना करता है। जैसे एक व्यक्ति को भी शुगर का रोग हो, मिठाई खाता, उसको पता चला, मतलब निश्चय हुआ कि इसमें दुख है, इसमें समाधान किया उसने कि दुख है, निश्चय कर लिया। समाधान होने क्लिष्ट कल्पना में क्यों जाते महाराज। और यहाँ भावयति का मतलब है वो भावना करता है, प्रत्यक्ष भावना कर रहा है, समाधि लगा करके भावना कर रहा है, वहाँ सीधा भावना कर रहा है, मतलब लगा करके, मतलब समाधि से उसको पता प्रत्यक्ष हो गया, उसको समाधि लगाता है। भावयति का मतलब है समाधि लगाता है, बस इतना अर्थ है। पहले जैसे आपने कहा था ना समाधि लगा करके भावना करता है, तो बिल्कुल वही लिख रहा है इसमें, समाहित हो भावयति। हाँ तो ठीक है, ठीक है, आपको जैसे समझ में आता है समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, अब अपवर्ग किसको कहते हैं? अपवर्ग को समझाया जा रहा है बारहवां प्रमेय, 11 प्रमेयों को बता करके 12वें प्रमेय को बताया जा रहा है, जन्म मरण प्रबंधोच्छेद। ये अपवर्ग का विशेषण है, जन्म मरण प्रबंध उच्छेद, जन्म और मरण इसका प्रबंध, इसका प्रवाह निरंतर चलता रहता है, जन्म उसके बाद मरण, मरण के बाद जन्म, तो जन्म मरण का जो प्रबंध है, प्रवाह है, इसका उच्छेद होना, इसका नाश होना अपवर्ग कहलाता है। और एक विशेषण दिया है सर्व दुख प्रहणम, सर्व दुख प्रहणम, समस्त दुखों का नाश होता है जिसमें, उसको अपवर्ग अपवर्ग कहते हैं। यानी जन्म मरण का उच्छेद होता है, जन्म मरण रूपी प्रवाह का उच्छेद होता है और जिसमें समस्त दुखों का नाश होता है, ऐसी स्थिति को अपवर्ग अपवर्ग कहते हैं। हाँ जी, ये पीछे इन्होंने प्रेत्य भाव को समझाते हुए एक बात कही थी कि इस ये जो शरीर है इस आत्मा का मतलब अस्य इदं शरीरम अपूर्वम अनुत्तरम च, ये अपूर्व शरीर है और अपूर्व शरीर नहीं है ना ही अनुत्तर शरीर है, तो इसके पहले भी होते हैं बहुत आदि भी होते रहेंगे। पूर्व शरीराणाम आदि नास्ति, जो पहले शरीर है उनका कोई आदि नहीं है, चलते ही आ रहे हैं अनादिकाल। लेकिन उत्तरेषाम अपवर्ग अंतर, जो आने वाले शरीर है उनका अंत होगा अपवर्ग पे जाकर, तो ऐसे ही पहले भी तो मान सकते हैं कि प्रारंभ जो है वो अपवर्ग के बाद से शुरू हुआ है। नहीं मतलब हम यहाँ इस स्थिति में हैं, अभी पता नहीं कहाँ पे मुक्ति होगी, तो वहाँ पे शरीर का अंत हो जाएगा, इस प्रत्याभावे का अंत वहाँ पे होगा, और प्रारंभ भी कहाँ से होगा? जब हम मुक्ति से आए होंगे, कभी ना कभी तो आए होंगे मुक्ति से। वो कब आए वो आप बता नहीं सकते, लेकिन कब कब वो भी नहीं बता सकते। नहीं, वो बता सकते हैं ना, जैसे ही अपवर्ग की प्राप्ति हो वही समाप्त, वही पता लग रहा है। ये तो नहीं पता नहीं कब होंगे, पता नहीं वो ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, वो तो यह है अनेक जन्मों के बाद ही अपवर्ग मिलता है, यानी मुक्ति के लिए अनेक जन्म लेने होंगे, निश्चित है ना। आज इसको अपवर्ग मिल रहा है तो निश्चित है, पता लग रहा है हमको, हम जिस स्थिति में है तो आगे पता नहीं कितने जन्मों के बाद अपवर्ग मिलेगा, ये निश्चित निश्चित निश्चित निश्चित इस रूप में है कि जैसे अपवर्ग मिलते ही जन्म नहीं होगा, ये तो निश्चित है ना, बस इसी बात को बताया जा रहा है। उसमें क्या निश्चित है? उसमें भी ये निश्चित है कि जन्म हमारा कहाँ से शुरू हुआ? जब हमारा मुक्ति का समाप्त हो गया, तब से। हाँ जी, प्रारंभ जन्म का तभी से तो मानना पड़ेगा ना। कब से? जहाँ से हमारा मुक्ति काल, पहले जब हम कभी मुक्ति में होंगे, हाँ जी, मुक्ति काल समाप्त हुआ तो वहाँ से हमारा जन्म शुरू हो रहा है। हाँ जी, और खत्म कहाँ पे होगा? मुक्ति मिल जाएगी। तो इस तरह के प्रारंभ को कहकर के क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ये एक चीज को लिख रहा है, एक दूसरी चीज को लिख नहीं रहा है। नहीं, वो ऐसा नहीं ना, ना तो नहीं नहीं, पूर्व शरीरानाम आदिर नास्ति जो कहा ना, उसकी आदि आप इस रूप में नहीं बता सकते, आज से यहाँ इसका शरीर प्रारंभ हुआ, इसके आदि आप बता ही नहीं सकते, पर अंत तो जरूर बता सकते हैं, ये स्पष्ट है। अंत जिसको मुक्ति मिल रही है इस जन्म में, उसको यही अंत हो गया, उसको स्पष्ट बताया जा रहा है। स्पष्ट का मतलब है आज कोई मुक्ति में जा रहा है तो पता लग रहा है ना, ये आज इसके आगे नहीं है, उसको पता लगता है ना, खुद को प्रत्यक्ष होता है, खुद योगी को प्रत्यक्ष होता है, जो योगी होता है उसको खुद को प्रत्यक्ष होता है। समाधिस्थ व्यक्ति की जो उपलब्धियां होती है ना, उन उपलब्धियों में एक ये भी उपलब्धि होती है उसको, कि उसको स्पष्ट पता लगता है इसके आगे मेरे को शरीर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे केवल इतना बताया जा रहा है कि आने वाले जो शरीर है उनका अंत मुक्ति पे हो जाएगा। प्रारंभ कह रहे हैं कि अनादि है। हाँ, तो प्रवाह से अनादि है इसका, कब से प्रारंभ हुआ आप नहीं बता सकते। मुक्ति के बाद से प्रारंभ हुआ निश्चित है, मुक्ति के बाद से मतलब मुक्ति से पहले भी तो चलता आ रहा है ना, आगे भी मुक्ति के बाद तक चलेगा ये। हाँ, तो चलता रहेगा, चलता रहेगा। हमारा उद्देश्य समाप्ति की ओर है, प्रारंभ की ओर नहीं है। यहाँ पर आप ये देखेंगे शरीर कब से मिलना शुरू हुआ है, इसका आप समाधान नहीं कर सकते, लेकिन शरीर कब समाप्त होगा इसका समाधान कर सकते हैं। इस बात को आप देखो, इस बात को सोचो, शरीर कब से मिलना प्रारंभ हुआ है ये आप नहीं बता सकते। बताओ ना, कैसे बताएंगे? बता दिया, जब हमारी कभी मुक्ति से हम आए होंगे, मुक्ति काल पूरा हुआ तब से हमारा शरीर मिलना शुरू हुआ है। वो कब से? आगे भी जब हम बताएंगे कि जी हमारी मतलब शरीर का अंत होगा, वो भी हम कैसे कहेंगे कब कब होगा? कब होगा वो तो दिख रहा है ना दूसरों को देखने से। कब कैसे पता चलेगा ये? निश्चित हम कहेंगे इतने साल बाद ही, इतने करोड़ इतने साल, इतने साल के बाद नहीं है, इतने साल के बाद नहीं है। वहां ये है कि मुक्ति मिलेगी जिसको भी, मुक्ति मिलते ही शरीर का बनना समाप्त हो जाएगा। वो समाप्ति दिखा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल यही प्रक्रिया तो पहले है। क्या? कि जिसका भी जन्म प्रारंभ होगा वो वहीं से होगा, जब मुक्ति काल पूरा हो जाएगा। हाँ जी, शरीर बनना शुरू हो गया, आदि है उसका भी। मतलब जैसे यहाँ अंत है जिस रूप में, उसी रूप में वहाँ आदि भी है। तो उस रूप में वहाँ दिखाना नहीं चाहते हैं, बस ये है। उस रूप में वो दिखाना नहीं चाहते ना। अगर अगर दिखाना चाहते हैं, जब आपको समझ में आ रहा है इस तरह का, तो ऋषि को भी तो समझ में आना चाहिएगा ना। फिर वो दिखाना नहीं चाहते उसको। ऋषि की बात है, आप तो है उसको मतलब मानते हैं, लेकिन बस एक संगति जोड़ने के लिए। संगति जो उस तरह का संगति नहीं जोड़ा जाता यहाँ पर, इसलिए नहीं जोड़ा जाता है। हमारा उद्देश्य है मुक्ति की ओर देखना। पीछे कब से चला आ रहा है उसका कोई गणना हम नहीं कर सकते कब तक है, लेकिन अंत की गणना अवश्य कर सकते, क्योंकि अपवर्ग मिला इसका मतलब है शरीर का ना मिलना। वहां स्पष्ट है, वहां अंत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब केवल इस रूप में देखिएगा, अपवर्ग के प्राप्त होते ही क्या शरीर मिलेगा नहीं मिलेगा, बस इतना ही देखा। और दूसरी बात आपको है, देखना है आपको शब्दों के रूप में, ये है अपवर्ग मिलने का पुनरावर्तते है, ठीक है ना। मतलब मुक्ति में जब जाता है व्यक्ति, लौट करके नहीं आता है, ये कथन है। तो उसके आधार पर आप अभी सोचोगे तो मुक्ति में गए तो गया, बस वापस लौट के नहीं आएगा। हाँ, तो ना पुनरावर्तते। अगर शब्दों को ही आप देखेंगे ना, तो वहां उसका अर्थ ये निकलेगा कि वो दोबारा लौट के नहीं आता है। पर पहले सुनो, तो बहुत लंबा काल है ना, इसलिए यहाँ पर अंत ये दिखाना चाहते हैं कि अपवर्गांतः शरीरम, शरीर जो है अपवर्ग तक ही रहता है। पर प्रारंभ इसका इसलिए नहीं है क्योंकि प्रारंभ होता नहीं है। अगर आप अच्छा आप ये देखिएगा, सृष्टि का प्रारंभ होता है क्या? कब से सृष्टि बनना शुरू हुआ है बता सकते? इसका प्रारंभ है प्रवाह से अनादिकाल। अच्छा, कब समाप्त होगी सृष्टि? इसका अंत है, इसका भी कोई अंत नहीं है। बस ऐसे इसको समझ लीजिएगा। उधर भी अनंत है, प्रवाह से। वैसे देखिए, वैसे आप देखेंगे शरीर का भी अंत नहीं है, शरीर का वैसे भी अंत नहीं है, फिर भी शरीर मिलता ही रहेगा। लेकिन अंत दिखाना होगा आपको। जब तक अंत नहीं दिखाओगे तो अपवर्ग के लिए मेहनत ही नहीं करोगे आप। अंत तो आपको दिखाना होगा। तो प्रारंभ नहीं दिखा सकते, अंत जरूर दिखा सकते, इसको ध्यान में रख करके ये चल रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, चले जी हम आगे। कहाँ पर चल रहे थे? जन्म मरण प्रबंधोच्छेदा, जन्म मरण का जो प्रबंध है, प्रवाह है, उसका जो उच्छेद होता है उसी का नाम अपवर्ग है। और जिस अपवर्ग में सर्व दुख का प्रहाणम, समस्त दुखों का प्रहाण होता है यानी नाश होता है, उसी का नाम अपवर्ग है। अस्ति अन्यदपि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाः प्रमेयम्। अस्ति अन्यदपि प्रमेयम्, और भी प्रमेय है। हमने जो 12 प्रमेय दिखाए आपके सामने, इन 12 प्रमेयों के अलावा और भी प्रमेय हैं। जाति को लेकर के एक वचन में बताया जा रहा है, अस्ति अन्यदपि प्रमेयम्, और भी प्रमेय हैं। क्या प्रमेय है? गिना दिया, द्रव्य, एक द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है, और भी प्रमेय है। तद भेदेना, और इन जो 6 प्रकार के प्रमेय यहाँ पर दिखाए हैं, इनका और भेद कर दो, तद भेदेना, उनको भी भेद करने से च अपरिसंख्येयम् प्रमेयम् भविष्यति, न गिनने योग्य प्रमेय हो जाएगा। अस्य तु तत्वजानात् अपवर्गः, अस्य प्रमेयस्य तत्वजानात्। यहाँ भी जाति को लेकर के बताया जा रहा है। अस्य का मतलब है ये जो 12 प्रकार के जो प्रमेय बताया गया है, इन 12 प्रकार के प्रमेयों के तत्व जाना, तत्वज्ञान होने से, यथार्थ बोध होने से मनुष्य को अपवर्ग, अपवर्ग मुक्ति की प्राप्ति होती है। मिथ्या जानात संसार, अगर इन्हीं 12 प्रकार के प्रमेयों के बारे में मिथ्या जान कोई रख ले तो मिथ्या जान होने से संसार, दोबारा संसार में आना पड़ेगा, यानी संसार इति बंधनम, फिर उसको बंधन मिलेगा। इति अतः, इसीलिए एतद उपदिष्टम विशेषेण इति, इति अतः इसीलिए एतद, एतद प्रमेयम, 12 प्रकार के प्रमेय को विशेषेण उपदिष्टम, विशेष रूप से उपदेश किया गया है। कम से कम इन 12 प्रकार के प्रमेयों को प्रत्येक मनुष्य को समझ लेना चाहिए, इनका विवेक कर लेना चाहिए, तत्वज्ञान कर लेना चाहिए, मिथ्याज्ञान को दूर कर लेना चाहिए। इसलिए विशेष रूप से इन 12 प्रकार के प्रमेयों की चर्चा की है, इन्हीं का उपदेश दिया है। सभी का उपदेश करने की आवश्यकता नहीं थी हमारे लिए, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। हो गया, आगे चलें। हाँ जी, कहाँ से? अस्ति अन्यदपि, अस्ति का मतलब है, अन्यत अपि दूसरा प्रमेय भी, यानी ये जो 12 प्रकार के प्रमेय बताया गया है इनके अतिरिक्त भी और भी प्रमेय है। कौन सा प्रमेय है तो गिना दिया, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये 6 प्रकार के प्रमेयों को यहाँ पर गिनाया। समवायाः प्रमेयम, ये भी प्रमेयों के रूप में है। तद भेदेना, और इन प्रमेयों को भी भेद कर दो, भेद, उपभेद, प्रभेद, अलग अलग भेद करो, तो क्या होगा? अपरिसंख्येयम प्रमेयम, असंख्य प्रमेय बन जाएंगे। फिर कहा अस्य, अस्य प्रमेयस्य तत्वज्ञानात, इस प्रमेय के तत्वज्ञान होने से, यानी इन 12 प्रकार के प्रमेयों के तत्वज्ञान से अपवर्ग, अपवर्ग की प्राप्ति, और इन्हीं 12 प्रकार के प्रमेयों के संदर्भ में मिथ्याज्ञान होने से संसार बंधन है। इत्यतः, इसीलिए एतद प्रमेयम, ये 12 प्रकार के प्रमुदाय प्रमेय समुदाय का विशेषेण उपदिष्टम, विशेष रूप से उपदेश किया है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं, इस शास्त्र में भी है और दूसरे शास्त्रों में भी है। हाँ, तो गणना किया ना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, ये वैशेषिक में गणना की। ऐसा है, इनकी दृष्टि, न्याय दर्शनकार की दृष्टि ये है कि ये 16 प्रकार के पदार्थ होते हैं, इन 16 पदार्थों में एक प्रमेय नाम की एक चीज है, और उस प्रमेय में इतना प्रकार के प्रमेय हैं, इन प्रमेयों को समझ लेने से मुक्ति हो जाती है, ये इनकी दृष्टि यही है, इसी को ध्यान में रख करके ये मुक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरे दर्शनकार दूसरी दृष्टि से मुक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, इन 6 पदार्थों को ध्यान में रख करके वो मुक्ति तक पहुंचाते हैं, वो अपनी दृष्टि से, हाँ, वैशेषिक का। दृष्टि भेद है। अब आगे बढ़िएगा, 12 प्रकार के प्रमेयों को बता करके एक एक प्रमेय को लेकर के चर्चा करेंगे। तत्र, ये जो 12 प्रकार के प्रमेय हैं उनमें आत्मा पहला प्रमेय है। आत्मा तावत् प्रत्यक्षतो न गृह्यते, उन 12 प्रकार के प्रमेयों में पहला प्रमेय आत्मा है। तो पहले हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आत्मा जो है प्रत्यक्षतो न गृह्यते, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता। तो प्रश्न है हमारा, स आत्मा किम आप्तोपदेश मात्राद एव प्रतिपद्यते, क्या वो आत्मा आप्तोपदेश के माध्यम से ही जाना जाता है? ये प्रश्न है। आत्मा प्रत्यक्ष से तो जाना नहीं जाता है, तो फिर उसका एक उपाय ये हो सकता है, आप्त व्यक्ति हमको बताए तब हमको जानकारी हो, तो क्या वो आत्मा आप्तोपदेश के कारण से ही जाना जाता है? ये प्रश्न है। तो उत्तर देते हैं, ना इति उच्यते, नहीं, ऐसा नहीं है, केवल आप्तोपदेश से ही जाना जाता हो ऐसा नहीं है। फिर कैसे है? तो कहा अनुमानाच्च प्रतिपत्तव्य इति, अनुमान से भी जान लेना चाहिए, अनुमान के द्वारा भी आत्मा का ज्ञान हो जाता है। कथम, कैसे होता है? अब उसका उत्तर दे रहे हैं, बोलिए। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानी आत्मनो लिंगम। तो आत्मा को जानने का चिन्ह, आत्मा को जानने के जितने चिन्ह हो सकते हैं वो यहाँ पर उन चिन्हों को लिंग के रूप में बताया गया है। यानी आत्मा को हम अनुमान से जान सकते हैं, तो ये जो लिंग है ये प्रत्यक्ष होते हैं, इन प्रत्यक्ष लिंगों से अप्रत्यक्ष आत्मा का अनुमान हो जाता है। तो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान ये सभी आत्मना आत्मा के लिंग हैं। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान छह हैं, ये छह आत्मा के लिंग हैं, आत्मा को पहचानने के चिन्ह हैं। ये सूत्रार्थ हो गया। अब एक एक चीज को लेकर के बताया जाएगा। इच्छा को लेकर के बता रहे हैं, या यद् जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात् सुखम् आत्मोपलब्धवान्। यद् जातीयस्य अर्थस्य, जिस जाति वाले अर्थ के साथ, जाति का मतलब है अलग अलग पदार्थ होते हैं, खाने के पदार्थ तो खाने के जाति वाले हैं, सूंघने के पदार्थ सूंघने के जाति वाले हैं, स्पर्श करने के पदार्थ तो स्पर्श करने वाले जाति है। तो जिस जिस जाति के अर्थ के साथ सन्निकर्षात, सन्निकर्ष हो जाने से, संयोग होने से सुखम आत्मा उपलब्धवान, आत्मा सुख को प्राप्त कर लेता है। उपलब्धवान उपलब्ध किया यानी जान लिया। जिस जिस जाति वाले अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो जाने से आत्मा को जो सुख प्राप्त हो गया है उसको लेकर के बताया जा रहा है। तद जातीयमेव अर्थम पश्यन्, उसी प्रकार के अर्थ को पश्चन दोबारा देख रहा है। तद जातीयम एव, उसी जाति वाले अर्थ को पश्चन देखता हुआ। उपादातुम इच्छति, उसको ग्रहण करना चाहता है। मेरी ओर देखिए, आजकल आम का मौसम चल रहा है, तो आपने क्या किया, आम के, आम वाली जाति के जितने भी आम है ना, आम जाति, केसर केसर है आम, और लंगड़ा है, और अलग अलग हैं। तो अब आम वाले जाति के एक अर्थ को, एक लंगड़ा आम को आपने सन्निकर्ष से यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उसको आपने जाना, रसना इंद्रिय से उसको चक लिया, उसका ज्ञान हो गया आपको, उसका सुख प्राप्त हो गया। तद जातीयम एव अर्थम, फिर उसी जाति वाले आम को यानी आम जाति का फिर एक आम को आपने देखा, तो तम अर्थम पश्चन, उस आम को देख करके तम उपादातुम इच्छति, उसको दोबारा लेना चाहते हैं। यानी पहले आपने आम को खा लिया, उसका साक्षात्कार कर लिया, उसका सुख भोग लिया, दोबारा जब आपने आम को देखा, तम अर्थम पश्चन, उस आम रूपी अर्थ को देखते हुए उपादातुम इच्छति, उसको लेने की इच्छा रखते हो। तो अब कह रहे हैं सा इयम आदातुम इच्छा, ये जो उसको लेने की जो इच्छा हो रही है वो इच्छा बिना आत्मा के नहीं हो सकती है। कैसे, एकस्य अनेकार्थ दर्शिना, ये आत्मा के विशेषण है। एकस्य आत्मा है, एक ही है, अनेक नहीं है, एक ही आत्मा है, और अनेकार्थ दर्शिना, अनेक पदार्थों को देखने वाला है। आत्मा एक ही है और अनेक पदार्थों को देखने वाला है। दर्शन प्रतिसंधानात्, दर्शन प्रतिसंधान ये पारिभाषिक शब्द है। दर्शन का मतलब है अनुभव, जो आपने प्रत्यक्ष किया है उस प्रत्यक्ष अनुभव को प्रतिसंधान करते हैं, आप उसको पुनः स्मरण करते हैं इस वस्तु के साथ। पहले आम को आपने चखा है, वो जो दर्शन है उस अनुभूति को, अब जो देख रहे हैं उसके साथ उसके स्मरण को जोड़ते हो आप, इसको कहते हैं दर्शन प्रतिसंधानात्। शब्द को समझ लीजिएगा, दर्शन प्रतिसंधान का मतलब है, दर्शन का मतलब ज्ञान, ज्ञान को जोड़ लेने से ये शाब्दी करते हैं। ज्ञान को जोड़ लेने से, किसके साथ जोड़ लेने से? वर्तमान ज्ञान के साथ। पहले वाले ज्ञान को वर्तमान ज्ञान के साथ जोड़ लेने से भवन्ति लिंगम आत्मना, आत्मना लिंगम भवन्ति, वो आत्मा का लिंग हो रही होती है। इच्छा, इच्छा के कारण यहां भवन्ति आया है स्त्रीलिंग में। हाँ जी, शब्दार्थ पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, तो कह रहे हैं सा इयम आदात्मिच्छा, वह यह जो ग्रहण करने की इच्छा है, वो इच्छा क्यों हो रही है? तो कह रहे हैं एकस्य अनेकार्थ दर्शिना, ये आत्मा का विशेषण है। एक ही आत्मा है, अलग अलग नहीं है। यहां एकस्य इसलिए जोड़ा है क्योंकि क्षणिक वाद में एक वाद है, अलग अलग मत होते हैं लोगों के। बौद्ध लोगों का एक मत है कि आत्मा कोई नियत निश्चित आत्मा कोई होती नहीं है या होता नहीं है, बस ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है नष्ट होता है, या अलग अलग ज्ञान उत्पन्न होते हैं नष्ट होते रहते हैं। आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, वो आत्मा को मानते नहीं है। एक ऐसा मत है, उस मत वाले लोग आत्मा को नहीं मानते। तो अलग अलग ज्ञान उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, आत्मा को मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो उनको ध्यान में रख करके यहां पर एकस्य शब्द का प्रयोग किया जानबूझ करके कि आत्मा एक रहेगा, सभी ज्ञानों को करने वाला वो एक ही है, अलग अलग नहीं रहेगा। और अनेकार्थ दर्शिना, अनेक पदार्थों को देखने वाला भी वो एक ही है। ऐसा नहीं है कि रूप को किसी और ने देखा है और रस को किसी और ने देखा है, शब्द किसी और ने सुना है और स्पर्श किसी और ने किया है, ऐसा नहीं है। एकार्थ दर्शिना, इन सभी विषयों को देखने वाला भी एक ही है। तो अनेक विषयों को देखने वाला, अनेक विषयों को देखने वाला एक ही आत्मा को दर्शनम, ये जो दर्शन हो रहा है यानी ये जो ज्ञान हुआ पहले आम को आपने जो चखा है वो ज्ञान, उस ज्ञान को अब जो उसको देखा आपने, रूप को देखा, आम के रूप को देखा, उस ज्ञान को इस ज्ञान के साथ जोड़ते हो। पहले वाले ज्ञान को वर्तमान वाले ज्ञान के साथ जोड़ना ही प्रतिसंधान है। तो दर्शन प्रतिसंधानात् कार्य होगा, पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान के साथ जोड़ लेने से आत्मनः इच्छा लिंगम भवन्ति, आत्मा का वो इच्छा जो है लिंग लक्षण चिन्ह बन जाती है। पकड़ में आया जी? हाँ जी, क्षत्रिय प्रत्यय। हाँ जी, इच्छा स्त्रीलिंग में है इसलिए भवंती होती है, ओ रही है। हाँ, ओ रही है यानी आत्मा, आत्मना लिंगम इच्छा भवंती अस्ति, आत्मा का वो इच्छा लिंग बन रही है, ऐसा है। हाँ, आत्मा का लिंग वो इच्छा बन रही है क्योंकि दर्शन प्रतिसंधान होने से। दर्शन प्रतिसंधान करने वाला आत्मा अकेला है, पूर्व ज्ञान को और वर्तमान ज्ञान को जोड़ रहा है। ये जो जोड़ने वाली कड़ी है, अगर ये नहीं है तो आप आत्मा को जान ही नहीं सकते। आत्मा है तो ये बता रहा है कि पहले ज्ञान को और वर्तमान ज्ञान को जोड़ रहा है आत्मा। अगर जोड़ने वाले आत्मा को नहीं मानेंगे तो ये स्थिति नहीं आ सकती। जिसको मैंने आगे आपको बताएंगे आत्मा की सिद्धि, जब आत्मा की परीक्षा जब होगी वहां पर, ये तो केवल सामान्य कथन कर रहे हैं, आगे चलकर के आत्मा की परीक्षा होगी वास्तव में आत्मा है या नहीं है। अगर है तो कैसे आप कह सकते, उसका विस्तृत विवेचना वहां पर होगी। तो वो कहता है जिसको मैंने देखा उसी को छू रहा हूं, ये नहीं हो सकता अगर आत्मा को आप नहीं मानोगे। क्षणिकवाद में क्योंकि देखने वाला अलग है और छूने वाला अलग है, क्षणिकवाद में क्या होता है, आपने जो ज्ञान किया उसके अगले क्षण आप नष्ट हो जाएंगे, फिर नया पैदा होता है, फिर उसके बाद फिर आपने छुआ, फिर उसके बाद आप नष्ट हो जाएंगे, फिर नया पैदा होता है आत्मा। तो आत्मा क्षणिकवादी जो है आत्मा को क्षणिक मानता है, क्षणिक मतलब है आत्मा उत्पन्न होता है नष्ट होता है, उत्पन्न होता है क्रिया के साथ उत्पन्न होता है, अगले क्रिया के होने तक वो नष्ट हो जाता है। उस स्थिति में आप दोनों ज्ञानों को जोड़ने वाले को नहीं लाओगे तब तक आप जोड़ ही नहीं सकते। जिसको मैंने देखा उसी को अभी मैं स्पर्श कर रहा हूँ, ये तभी हो सकता है। आत्मा को निश्चित मानोगे, पहले से विद्यमान मानोगे, क्षणिक नहीं मानोगे। हाँ जी, क्षणिक बात कितना पुराना है? वैसे तो सिद्धांतों के रूप में तो बहुत पुराना है, तो लेकिन मध्यकाल में ये जो जब से ये बौद्ध आए हैं फिर वो उनके साथ वो जुड़ गए। हाँ, वो क्षणिक बात तो बात तो सिद्धांत तो पहले से चले आ रहे हैं, क्योंकि उचित जब से चला आ रहा है तब से अनुचित चला आ रहा है, यानी सत्य जब से चला आ रहा है असत्य भी उसी समय से चला आ रहा है, जब से सत्य तब से असत्य, क्योंकि आत्मा तब से है और आत्मा अल्पज्ञ होने के कारण से वो पहले भी विभिन्न प्रकार की मान्यताओं को रख रहा था, आज भी रखता है, वह भविष्य में भी रखेगा। तो सिद्धांतों के रूप में ये सिद्धांत पहले से ही चले आ रहे हैं, इसलिए उनको उन सिद्धांतों को ध्यान में रख करके ये बातें कही जा रही है। और उस सिद्धांत को वर्तमान में जिस किसी मत वाले ने स्वीकार कर लिया तो अब उसका मत हो गया। स्पष्ट हो गया? तो यहां दर्शन प्रतिसंधान जो है ना, ये विशेष हेतु है कि पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान के साथ जोड़ने के कारण से ये पता लगता है कि ये जो इच्छा है ये इच्छा किसी की है, और जिसकी है वो आत्मा है। इसलिए कह रहे हैं आत्मना लिंगम इच्छा भवंती अस्ति, आत्मा का वो लिंग इच्छा बन रही है। अब क्षणिकवाद का खंडन करते हुए बता रहे हैं, नियत विषये ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती। नियत विषये, यदि आत्मा को आप ना मानिएगा तो इंद्रियां ही सब कुछ हो जाएंगी, समझ में आ रहे ना? आत्मा को आप मान ही नहीं रहे तो इंद्रियां ही सब कुछ हो जाएंगी, मतलब इंद्रियों को ही आत्मा मान लो, अलग से आत्मा को मानने की जरूरत नहीं, इंद्रियों को ही मान लो। तो इंद्रियां कैसी है? वो नियत विषय वाली है, निश्चित विषय वाली है, अपने अपने विषय को ही ग्रहण करने वाली है इंद्रियां। इसलिए नियत विषय, निश्चित विषय वाले होने पर जाति के रूप में बताया जा रहा है। इंद्रियम, इंद्रियम नपुंसक लिंग मान लीजिएगा, इंद्रियम को नपुंसक लिंग में संस्कृत में कहा जाता है। तो इंद्रियम कथम अस्ति? नियत विषयम अस्ति। तो नियत विषये सति, इंद्रिय को निश्चित विषय वाला मानने पर बुद्धि भेद मात्रे, अलग अलग ज्ञान होंगे, बुद्धि ज्ञान भेद मात्रे, अलग अलग भेद वाला ज्ञान होने पर न संभवती, ये बात संभव नहीं हो पाएगा। कौन सी बात? दर्शन प्रतिसंधान वाली बात, जिसको पहले देखा उसको वर्तमान में देख रहा हूं, पहले ज्ञान के साथ वर्तमान ज्ञान को जोड़ने वाली बात संभव नहीं हो सकती। अगर आप आत्मा को ना मान करके केवल इंद्रिय को मान ले, और इंद्रिय जो है नियत विषय वाली होती है, तो नियत विषय वाली होने के कारण से जो इंद्रिय जिस ज्ञान को प्राप्त कराता है वो ज्ञान अलग है, दूसरी इंद्रिय दूसरे ज्ञान को प्राप्त करवाता है वो इंद्रिय अलग है। तो बुद्धि भेद मात्रे, अलग अलग बुद्धियां हो गई, अलग अलग ज्ञान हो गए। ऐसी स्थिति में न संभवती, ये बात संभव नहीं है। कौन सी वाली बात? दर्शन प्रतिसंधानात्, क्योंकि दर्शन जो है, यहाँ जो अनुभूति आपने किया रसना इंद्रिय से, आपने सुख का अनुभव किया आम का सुख, अब दोबारा जब आप आम देख रहे हैं, दोबारा जो देख रहे हैं चख नहीं रहे हैं, देख रहे हैं बस, आम दिखाई दिया उसको आपने प्रत्यक्ष देखा नेत्र इंद्रिय से, तो पहले वाला जो ज्ञान है रसना इंद्रिय से जो अनुभूति किया उस ज्ञान के साथ इस रूप वाले ज्ञान को आप जोड़ रहे हो, जोड़ करके फिर आप क्या कर रहे हो, इस आम को मैं प्राप्त करना चाहता हूं, ये इच्छा पैदा कर रहे हैं। तो ये जो इच्छा पैदा हो रही है वो आत्मा की हो रही है, जो कि इन दोनों ज्ञानों को जोड़ रही है, इसलिए ये इच्छा जो है आत्मा का लिंग बन रहा है। अगर आप आत्मा को नहीं मानेंगे तो अलग अलग बुद्धियां हैं वो एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं सकती है। क्यों नहीं जोड़ सकती है? क्योंकि उनके नियत विषय है, निश्चित विषय है। रूप जो है स्पर्श वाले ज्ञान को नहीं जोड़ सकता अपने साथ, रूप जो है रसने वाले ज्ञान को नहीं जोड़ सकता, वहां दर्शन प्रतिसंधान नहीं होगा, इसलिए आपको मानना पड़ेगा। उसने उदाहरण दिया है देहांतरवद इति, दूसरे शरीरों के समान। जैसे एक ब्रह्मचारी जी ने आम खाया, ठीक है ना, अब इन्होंने आम खाया तो दूसरे ब्रह्मचारी ने आम को देखा, ठीक है ना, खाया तो इन्होंने, देखा तो उन्होंने, अब इनके रस वाली अनुभूति को, उनके रूप वाली अनुभूति को, दोनों को थोड़ा जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये आदमी अलग है, वो आदमी अलग है। देहांतरवत, देहांतरवत का मतलब है एक आदमी का देखा हुआ दूसरे आदमी उसको जोड़ नहीं सकता। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है ना, जैसे मैंने देखा तो उस देखे हुए को आप थोड़ा अनुभव करेंगे, जिस रस का अनुभव आपने किया उसको आज मैं देख रहा हूं तो पहले मैंने इसको अनुभव किया था, ऐसा आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जैसे दो अलग अलग व्यक्ति आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक इसी प्रकार एक ही शरीर में ये जो इंद्रियां हैं, एक इंद्री का देखा हुआ दूसरी इंद्री के साथ वो जोड़ नहीं सकती, ये कहना चाह रहे, बस इतना ही समझ लीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, क्षणिकवाद का खंडन है, अनात्मवाद का खंडन है, यूं समझ लीजिएगा। हाँ बोलिए। हाँ जी, नियत विषय, निश्चित विषय मानने पर, इंद्री का नियत विषय है ना, निश्चित विषय, आत्मा को आप मान रहे हैं, अनात्मा को लेकर के बताया जा रहा है, तो इंद्री का नियत विषय होने पर बुद्धि भेद मात्र, अलग अलग बुद्धियां उत्पन्न होंगी, अलग अलग इंद्रियों की अलग अलग बुद्धियां उत्पन्न हो जाएंगी, तो दर्शन प्रतिसंधानम न संभवती, दर्शन प्रतिसंधान संभव नहीं हो सकता। ठीक है, यहां आप अध्याय कर लो, दर्शन प्रतिसंधानम न संभवती, ऐसा। हाँ जी, हाँ, बुद्धि मतलब ज्ञान, बुद्धि भेद मात्रे, ज्ञान भेद मात्रे, ज्ञानों को अलग अलग मानने पर न संभवती, ये संभव नहीं है। हाँ जी, उदाहरण दिया देहांतरवत, अलग अलग शरीरों के समान, एवं इसी प्रकार से एकस्य अनेकार्थ दर्शनो दर्शन प्रतिसंधाना दुख हेतु द्वेष, जैसे इच्छा है ऐसे द्वेष के बारे में भी समझ लीजिएगा। एवं एकस्य, एक ही आत्मा है, और अनेकार्थ दर्शना, अनेक अर्थों को देखने वाला है, यानी अनेक अर्थों का ज्ञान करने वाला है, ऐसा व्यक्ति दर्शन प्रतिसंधानात, एक बार उसने किसी दुख को भोगा, ठीक है जी, कोई भी दुख भोगा, फिर दूसरी बार जब दुख का कारण बन गया, मान लीजिएगा माता जी है, एक बार उन्होंने मेरे को डांटा तो उससे मेरे को दुख हो गया, दुख को भोग लिया मैंने, अब दोबारा माता जी मेरे सामने आ गई तो अब उस वाले को इस वाले ज्ञान के साथ मैं जोड़ूंगा, यह है दर्शन प्रतिसंधानात, या यूं कहिएगा इन्होंने पहले तो मेरे को शब्दों से डांटा, और वर्तमान पहले इन्होंने पीटा, एक मारा, एक थप्पड़ मारा, दुख हो गया, ठीक है जी, अब वो दुख हो गया, उसका प्रत्यक्ष हो गया उस अनुभूति को, अब ये इनको देखते ही फिर ये दुख का कारण मेरा आ गया, दुख का हेतु, दुख का कारण सामने आ जाने पर, वो जो द्वेष हुआ है पहले पीटने के कारण से, तो द्वेष हुआ, उस द्वेष को इसके साथ में जोड़ करके मैं समझ रहा हूं, तो पता लगता है द्वेष, ये जो द्वेष है ये लिंगम आत्मनः, द्वेष लिंगम आत्मनः भवन अस्ति, ये द्वेष पुल्लिंग में है तो भवन्ति के स्थान में भवन हो जाएगा, पकड़ में आ रहा है। यह जातीयस्य, यह जातीयो अस्य अर्थः सुख हेतु प्रसिद्धः तज्जातीयम् अर्थं पश्यन् आदातुं प्रयतते, अब प्रयत्न के बारे में समझाया जा रहा है। यह जातीयो अस्य अर्थः, अस्य आत्मना, जिस जाति वाला अर्थ सुख हेतु, उस अर्थ को सुख का कारण मानता है, यह आत्मा जिस जाति वाले अर्थ को सुख का कारण मानता है, प्रसिद्ध है, और वो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध पदार्थ है, मान लीजिए धन है, धन प्रसिद्ध है, सुख का कारण भी है, सोना है, प्रसिद्ध है, वो सुख का कारण भी है, कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, धन सोना आदि वो प्रसिद्ध है। तद जातीय अर्थम पश्चन, उसी जाति वाले अर्थ को अब दोबारा पश्चन देखता है, देख करके आदा तुम उस पदार्थ को लेने के लिए प्रयतते प्रयतते प्रयत्न करता है। सो अयम प्रयत्न, ये जो प्रयत्न हो रहा है ये प्रयत्न एकम अनेकार्थ दर्शिनम, एक ही आत्मा जो कि अनेक अर्थों को अनुभव करने वाला है ऐसे आत्मा को दर्शन प्रतिसंधातारम अंतरेना, पूर्वानुभव को वर्तमान अनुभव के साथ जोड़ने वाले के बिना न स्यात, नहीं हो सकता। ये सब आत्मा के विशेषण है। दर्शन प्रतिसंधातारम एकार्थ दर्शिनम एकम आत्मानम न स्यात्, ये जो प्रयत्न है ये प्रयत्न एकम एक ही आत्मा के साथ जुड़ा हुआ ये प्रयत्न, क्योंकि पहले जिसको प्राप्त किया था जिस प्रयत्न से, उसी प्रयत्न से अब दूसरे को प्राप्त करने की चेष्टा हो रही है। तो ये जो प्रयत्न है एकम एक ही आत्मा को जो कि अनेकार्थ दर्शनम अनेक अर्थों का ज्ञान करने वाले आत्मा को, और वो कैसा है आत्मा, दर्शन प्रतिसंधातारम, पूर्वानुभव को वर्तमान अनुभव को जोड़ने वाले को, इसको अपनाए बिना न स्यात, नहीं हो सकता है वो प्रयत्न। स्पष्ट हो गया, वापस बोलो। सो अयम प्रयत्न, वह ये जो प्रयत्न है एकम एक ही आत्मा को होने वाला प्रयत्न है, अनेकार्थ दर्शनम जो कि अनेक पदार्थों का अनुभव करने वाला है ऐसे आत्मा को, और वो कैसा है आत्मा, दर्शन प्रतिसंधातारम, वो पूर्वानुभव को वर्तमान अनुभव के साथ जोड़ने वाला है ऐसे आत्मा को माने बिना नहीं हो सकता है, यानी इस आत्मा के बिना वो प्रयत्न नहीं हो सकता है, ये इसका अभिप्राय है। और हेतु वही रहेगा, पहले वाला ही हेतु, नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवदिति, हेतु उसी प्रकार का है। निश्चित विषय मानने पर, इंद्रियों का विषय निश्चय मानने पर, अलग अलग ज्ञान जहां पर होते हैं वहां पर ये दर्शन प्रतिसंधान वाली स्थिति संभव नहीं हो सकती है, जैसे दूसरों के शरीरों में नहीं होती है, अलग अलग शरीरों में नहीं होती है, वैसे एक शरीर में भी नहीं हो सकती है। एतेन दुख हेतो प्रयत्नो व्याख्यातः, एतेन इसी सुख के संदर्भ में जो बात कही है, सुख के कारण जैसे सुख के संदर्भ में है उसी के कारण उसी माध्यम से दुख हेतु, दुख का जो हेतु है जो भी दुख का कारण है उस दुख के कारण को दूर करने के लिए जो प्रयत्न होता है उस प्रयत्न को भी यहाँ पर व्याख्यान किया गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। हो गया, जो भी दुख का कारण बनेगा उस दुख के कारण को भी दूर करने के लिए व्यक्ति प्रयत्न करेगा। जब पहले मैंने जिसको देख करके दुख प्राप्त किया, अब दोबारा वो दुख सामने आ जाए या उस दुख का जो भी कारण सामने आ जाए तो उस दुख को दूर करने के लिए भी मैं प्रयत्न करूंगा। तो पहले वाले प्रयत्न को इस वाले प्रयत्न को आपस में जोड़ रहा हूं मैं, ऐसा जोड़ने वाला आत्मा उसके बिना ऐसा प्रयत्न वहां नहीं हो सकता दुख में भी। तो जैसे सुख के बारे में प्रयत्न है वैसे दुख के बारे में भी प्रयत्न है, ऐसा व्याख्या की गई है, समझ लेना चाहिए, ये कहना चाह रहे, ठीक है। यहाँ केवल शब्दों में झगड़ा है, थोड़ा शब्दों को ध्यान में बार बार लाना होगा आप। ये दर्शन प्रतिसंधान को पहले समझ लीजिएगा, दर्शन अनुभूति प्रतिसंधान जोड़ना, दर्शन को जोड़ना इसको दर्शन प्रतिसंधान कहते हैं। अब दर्शन को जोड़ना तो किसके साथ जोड़ना, वर्तमान में अनुभव होने वाले के साथ में, तो ये अंतर्निहित है वहां पर। पहले वाले ज्ञान को वर्तमान वाले ज्ञान के साथ जोड़ने को कहते हैं दर्शन प्रतिसंधान। और नियत विषय का मतलब है निश्चित विषय, किनके, इंद्रियों के, इंद्रियों के विषय निश्चित है। जब विषय निश्चित है तो उसका ज्ञान भी अलग अलग ही होंगे, इसलिए बुद्धि भेद मात्रे से एकाह अलग अलग ज्ञानों के होने पर न संभवती, दर्शन प्रतिसंधान संभव नहीं हो सकता। बस ये नियत विषय बुद्धि भेद मात्र न संभवती, और हेतु जो है देहांतरवत, ये देहांतरवत हेतु को और ये दर्शन प्रतिसंधान को समझ में आ जाएगा, दोनों को समझ लेंगे तो बाकी शब्द भी समझ में आ जाएंगे। तो बार बार, एक बार दो बार तीन बार पढ़िएगा एक बार, फिर इसका जो भाव के रूप में अर्थ जो समझाएंगे उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा उदयवीर शास्त्री जी का। अब पढ़ते हैं उदयवीर शास्त्री जी का, हाँ तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। वह शब्द सा अर्थ नहीं दिया है लेकिन इसके भाव को वहां स्पष्ट कर दिया उन्होंने सार के रूप में, ये जो कहना चाहते हैं इन पंक्तियों का अर्थ उन्होंने भाव के रूप में वहां स्पष्ट कर दिया, उसको पढ़ करके भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसको यहीं रखते हैं। ओ सादर प्रणाम।